إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار تعرضوا لنفحات رحمة الله وهي مواسم الخيرات نبزان والسلام يبهر شيء jiwekeni katika vile vipeo vya Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo anavitoa nazo ni rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala vipeo vya rehema zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huvitoa navyo hivyo vipeo ni mawasimul khairati ni ile misimu ya khairati faqad rawa al-imam at-tabarani wa hakika misimlia al-imam at-tabarani kadhalika misimlia ibn uayn fi hilyat al-awliya wa حسنه العلامة الألباني في سلسلة أحاديث صحيحة من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما افعلوا خير جهركم فنيني متنو يا خيري كتك زمزم زوتي فنيني متنو يا خيري كتك سيكو زمزم زوتي كتك ميكا ينيوتي وفي رواية للإمام البيهقي واطلبوا الخير جهركم كله نتقتين خيري كتك مسيكو ينيوتي فنيني خيري كتك مسيكو ينيوتي يالي يتهيديني مفني خيري وتعرضوا لنفحات رحمة الله نبدا بلا يكيري كتك كفاتا بلا ذبيو ذرهما ذا الله سبحانه وتعالى jiekeni jiingizeni katika zile sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anatoa mambo ambayo ndani yake kuna rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala fa inna lillahi nafahatu min rahmati yusibu biha man yasha kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana vipeo katika rehema zake kuna mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huyatoa katika rehema zake humpatia mja wake yule ambaye anamtaka katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala was'alullaha namuombeeni Allah ayassura auratikum ahifadhi zile aibu zenu ahifadhi tuku zenu wa ayyamunna alaykum rawatikum na vile vile aaminishe akuwekeni katika amani kutokana na zile fadhaa zenu wa ayyamanna alaykum na vile vile aaminishe Allah subhanahu wa ta'ala rawatikum zile fadhaa zenu kwamba nyinyi msiwe katika fadhaa i'lamu tamweni enyi ndugu zangu waislamu inna Allah qad an'ama alaina kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha juu yetu بمواسم الخيرات وإلى مسيم أمبال إلهو يا خيري الله سبحانه وتعالى عمل يمشى جويته بمواسم الخيرات ومسيم يا خيري وأزمنة لمضاعفة الأجور طاعات نفل فيه الله سبحانه وتعالى عمل يمشى جويته وزامة ونكاتي ومياكة وميزي أمبال ميزي هيو إلا endapo mja atafanya matendo, basi ujira wake unakuwa ni mwingi sana katika yale matendo ya kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hadhihi almawasim, na miongoni mwa misimu hii ambayo Allah kad anama alaina, ambayo Allah ameneemesha juu yetu, hadha shahrul mubaraka, huu mwezi ambao ni baraka, mwezi wa Ramadhani, alladhi yadhallakum, mwezi ambao umekufinikeni ninyi, mwezi ambao ninyi sasa mumo ndani ya mwezi huo, mwezi wa Ramadhani, alladhi, mwezi ambao jaala Allahu fihi jalaila al-a'mali wa fadaila al-ibadati, Allah amejalia ndani ya mwezi huo matendo ambayo yalikuwa matukufu, na akajalia ndani ya mwezi huo ibada ambazo zilizokuwa bora, wa khasahu, na akahususha Allah mwezi huo ambao wa Ramadhani, akahususha alghairihi min ashhuri, akahususha akafanya bora kuliko miezi yote ambayo iliyokuwa imetangulia, bikathiri min alkhasais, kwa mambo mengi ambayo alikuwa amehususha, na miongoni mwa mambo hayo ambayo Allah aliyohususha mwezi huo, faradha alaykum siyam, amefaradhisha juu yenu jambo la funga, kama qala ta'ala, kama Allah anavyosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, kutiba alaykum siyam, imefaradhisha juu yenu funga, kama kutiba alalladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo na madhumuni ya kufaradhishwa funga hiyo si kuwekwa na njaa, lengo na madhumuni ya kufaradhishwa funga hiyo juu yenu si kuwekwa na kiu, lengo na madhumuni ya kufaradhishwa funga hiyo si kuwekwa katika hali ya dhiki na kutiwa katika mashaka, haya na yale, la'allakum tattaqun, lengo na madhumuni muwe ni wenye kumcha Allah, lengo na madhumuni muwe imara katika jambo na takwa, muwe madhubuti katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na katika jambo la kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kala al-imamu al-hafiz al-muhaddithu al-mufassir al-mu'arrikhu al-imamu Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi thumma Dimashq rahimahullah ta'ala inda hadhihi al-aya al-imamu ibn Kathir anasema mbele ya aya hii, yaqulu ta'ala, Allah anasema subhanahu wa ta'ala, mukhatiban lilmu'minina min hadhihi al-umma, hali ya kuwa ni mwenye kuwahutubia waumini katika umma huu, wa amira lahum bisiyam, na hali ya kuamrisha wao katika jambo la kufunga, wa huwa al-imsaku ani ta'ami washarabi walwaqai, na hilo jambo la kufunga ni mtu kujizuilia na kula kusipatikane kwake yeye kula katika mchana wa Ramadhani, wala kusipatikane kwake yeye jambo la kunywa katika mchana wa Ramadhani, kadhalika vile vile pasipatikane jambo la kukutana mtu na mke wake au mke na mume wake katika tendo la ndoa, pasipatikane katika mchana wa Ramadhani, biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, kwa nia ambayo ilikuwa safi ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, lima fihi min zakati nufusi, kutokana na yale ambayo alikuwemo ndani ya funga katika jambo zima la kuzitakasa zile nafsi, nafsi kuzitakasa zikawa zipo safi, wa taharatiha, na kuzitoharisha hizo nafsi, wa tanqiyatiha min al-akhlaq ar-radi'a, kuzisafisha hizo nafsi kutokana na mambo ambayo yalikuwa mabaya, wal akhlaq ar-radila, na vile vile kuzisafisha nafsi kutokana na tabia ambazo zilizokuwa mbaya. Mtu anapofunga basi ajue na afahamu kwamba yeye anajitakasa na mambo ambayo yalikuwa mabaya, anajitakasa na mambo ambayo yalikuwa sio mazuri, anajitakasa na tabia ambazo zilizokuwa mbaya vile vile. Wa dhakar, na Allah akataja, annahu kama aujabahu alaihim, kama Allah subhanahu wa ta'ala alipowajibisha funga hii juu yao wakati huu, wasiyakaona kwamba wameonewa, wamefaradhishiwa juu yao peke yao, wamefaradhishiwa juu yao peke yao na wamelazimishwa peke yao, la bali Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo alipotaja kwamba funga hii ameiwajibisha juu yao, faqad aujabahu ala man kana qablahum, funga hiyo hiyo Allah ameiwajibisha kwa wale ambao waliopita kabla yao, falahum fihi uswa, basi wafahamu hawa waja walikuwepo katika umma huu, wao wanakiingia Kristo kuna watu wamewatangulia huko, na wao walikuwa wakifunga funga ya Ramadhani, ijapokuwa kwamba kaifia Allah hajaitaja wala idadi hajaitaja kwamba je wao walikuwa wakifunga kama hivi ambao walikuwa watafunga sisi, je wao walikuwa wakifunga idadi kama hivi walikuwa watafunga sisi. Allah hajalitaja hilo, lakini Allah amewajibishia wale ambao waliopita kabla yetu funga hii ya Ramadhani waliyajitahidi. Al-Allama Ibn Kathir anasema waliyajitahidi na wajitahidi haulai, hawa ambao walikuwepo katika umma huu, fi adai hadha al-fardhi, katika kuitekeleza fardhi hii ya funga, akmala mimma faalahu ulaika, katika hali ambayo ilikuwa ya kamilifu zaidi waitekeleze kuliko vile ambavyo walitekeleza wale ambao waliopita kabla yao. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, likullin, kila mmoja, ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja wenu tumemjalia na tumemwekea sheria, kadhalika tukamwekea njia. Kwa maana kila umma uliopita ulikuwa una sheria zake na ulikuwa una njia zake, walau sha Allah, na lau kama Allah ingelitaka, la ja'alakum ummatan wahida, ingelikufanyeni ninyi tangu Nabiyullah Adam mpaka katika zama hizi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ja'alakum ummatan wahida, ama ingelitaka ingelikufanyeni ninyi umma moja, walakin liyabluwakum, lakini Allah amefanya hayo kwa hikma yake ambayo anataka wajaribuni, anataka afanyeni mitihani, walakin liyabluwakum fima atakum, lakini Allah anataka akujaribuni kwa yale ambayo alikupeni. Fasabiqul khairati, basi kimbilieni katika mambo ambayo yalikuwa ya kheri, jitahidini, fanyeni bidii katika jambo la kukimbilia katika mambo ya kheri, na muhakikishe kwamba zile kheri mnajitahidi kwa bidii zenu zote zile ambazo mlizokuwa mko nazo na mlizokuwa mmejaliwa, ili msipate kheri hizo na mwashinde wale ambao walikuwa wamepita katika umma huo. Tufahamuni ndugu zangu Waislamu, kama alivyosema al-Imam al-Hasan al-Basri, inna Allah ja'ala shahr Ramadan mithmara li khalqihi, wa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mwezi wa Ramadhani kuwa ni mithmar. Mithmar ni ile sehemu ambayo wanafungwa farasi pale kwa ajili ya mashindano, kukimbilia, kushindana. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kwamba Allah ameujalia mwezi wa Ramadhani kuwa ni mashindano, yastabiqu fihi, wanashindana ndani yake, ndani ya mwezi huo wanashindana ndani yake, ndani ya mwezi huo watu wako ambao watakokuwa ni wenye kufuzu. Yastabiqu fihi ibadullah, wanashindana ndani ya mwezi huo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, bitaatihi, kwa kushikamana na jambo la kumtii yeye, ila mardhatihi, kuzielekea radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabaqa qaumun fafazu, basi kuna watu ambao katika kushindana kwao watatangulia mbele, wakiangaliwa ile funga yao walifunga katika kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa, wakiangaliwa katika upande wa kusoma kwao Qur'ani, basi wamesoma Qur'ani katika kiwango kilichokuwa kikubwa, wakiangaliwa katika upande wa kutoa sadaka, basi wao wamekimbilia, wamewatangulia wengine katika jambo la kutoa sadaka, wao wametoa sadaka kwa wingi sana. Na tukizungumzia sadaka, si kwa maana labda labda mtu mpaka awe na uwezo huo ambao ulikuwa mkubwa, hata kwa ule uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amekujalia wewe wa kokwa za tende, basi vile vile kuwa ni mwingi wa kukimbilia kutoa sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala anaona na anajua ule uwezo wako, na alokupa uwezo huo na wewe ukawa unafanya bidii, basi vile vile utahesabika kwamba wewe ni katika ambao walikuwa wamekimbilia. Kwa hiyo wakiangaliwa watu katika kutoa sadaka wanaonekana wametangulia, wakiangaliwa katika jambo la kutoa la kuleta adhkari wametangulia, alingali katika kila kheri wao wakiangaliwa wanaonekana kwamba wametangulia na wako mbele. Fasabaqa qaumun fafazu, watu wakatangulia wakawa ni wenye kushinda. Watakhallafa akharuna fakhabu, na wengineo wakabakia nyuma wakawa wamezembea, wakawa si wenye kujitahidi katika mambo ya khairati katika mwezi wa Ramadhani. Fakhabu wakala khasara, wakawa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya sana. Fala ajabu, Masajabu yapo min al-dhahiki, yapo kwa yule ambaye mwenye kucheza tena mwenye kucheka katika mwezi kama huu, katika mwezi wa Ramadhani. Fi yawmi lahi, katika ile siku ambayo yafuzu fihi al-muhsinuna, wale wenye kufanya mazuri wanafuzu ndani yake. Wa yakhsaru fihi al-mubtiluna, na vile vile wanakula hasara ndani yake wale ambao wenye kubatilisha mambo, ambao hawana bidii ya kutimilia katika mambo ya khairati. Masajabu yapo katika mtu kama huyo. Na mara nyingi sana hupendelea kutoa mfano ambao unaendana na maneno haya ya al-asari al-basari, kwamba sisi mfano wetu wa hii Ramadhani tulipokuwa tumo ni sawa sawa kama sisi tumeingizwa katika chumba ambacho chumba hicho ni kikubwa sana, na ndani yake katika chumba hicho kukajazwa pesa nyingi sana, na pakaekwa dakika ima 30 au 29, tukaambiwa sisi ndani ya chumba hicho tuingie tuchukue pesa na kutoka, tuingie tuchukue pesa na kutoka, tuingie na tuchukue pesa na kutoka. Kuna watu ambao wataingia watafanya bidii kubwa sana, wataingia ndani ya chumba hicho, watachukua pesa, watatoka wataenda kuweka katika sehemu ambayo wanajua ya kuweka, wataingia tena watachukua pesa, watatoka wataingia tena, hivyo hivyo. Lakini kuna watu watafanya uzembe wa hali ya juu kabisa, watajiona kama kwamba wao washafika ndani ya chumba hicho, na watazitawajia ndoto tofauti tofauti hizi na zile, kwamba mtu atachukua ile mapesa atajifunika nayo, atajifunika nayo, atajifunika nayo mpaka akishakufunikwa na pesa zote, ikisha ataruka kwa nguvu ya yani, kama kuonyesha kwamba yeye yupo katika hali ambayo ya utajiri mkubwa sana. Anaota pale ndoto, atajenga hichi, atajenga kile, na muda unakwenda yeye anajiona kwamba ashakuwa tajiri tu, mpaka anakuja kuambiwa hee, muda umekwisha mzee, toka ndani. Anabakia kulia tu, anasema ah, jamani, mimi sijachukua pesa, nilikuwa nawaza tu, nilikuwa na mawazo haya na yale. Anaambiwa toka nje, muda umekwisha, na alikuwa nje haingii ndani tena, toka nje. Yeye anabakia kulia. Mfano huu ndio sawa sawa na mwezi wa Ramadhani, mtu akizembea akawa yeye si mwenye kufanya bidii mpaka mwezi ukamalizika, basi huyo amekula hasara. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ndugu zangu tufahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kutupa sisi taufiki ya kufika katika mwezi wa Ramadhani huu na tukawa tunafunga huu mwezi wa Ramadhani, hii ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana. Nafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakutakia kheri ya wewe, kheri ambayo ilikuwa kubwa sana ya kukudirikisha wewe akakufikisha katika mwezi huu wa Ramadhani na ukawa ni mwenye kufunga mwezi huu wa Ramadhani, basi hiyo ni kheri kuliko hata kupewa dunia na kila kilichomo katika dunia, kuliko hata kupewa mali nyingi na kila aina ya mali ukapewa wewe, basi ijakuwa kheri ambayo ilikuwa kubwa sana kama kudirikishwa ukafika katika mwezi huu wa Ramadhani, ukapewa afya na ukapewa uzima na ukawa kwamba wewe uliofunga mwezi huu. Qala Talha ibn Ubaidillah, anasema Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, kama athari hii anavyosimulia al-Imam Ibn Majah katika sunan yake, kadhalika al-Imam Ahmad ibn Hanbal katika musnad yake, kadhalika al-Imam al-Bayhaqi wa ghayruhum, na wengineo, na akisahihisha athari hii al-Allama al-Albani katika silsila tu ahadithi sahiha, kadhalika katika al-Jami sahih pia amesahihisha katika sahihi al-Jami, al-Jami sahihi ya kwani ya Sheikh Muqbil, sahihi al-Jami amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Anasema Talha anna rajulain min Bali, kwamba watu wawili kutoka katika sehemu ya Bali, qadima ala rasulillah, walifika kwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fakana islamuhuma jamia, na ikawa watu wawili hao kuslimu kwao kukawa ni kumoja, wote walislimu kwa wakati mmoja, walifika kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na wakaslimu wakati mmoja. Fakana ahduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar, lakini yule mmoja akawa yeye ni mwenye kujitahidi zaidi kuliko yule mwenzake. Wote walikuja kwa mtume na wakaslimu wakati mmoja, lakini pakiangaliwa zile juhudi zao, mmoja anaonekana kwamba juhudi yake ni kubwa sana, bidii yake ya kujikumbisha kwa Allah kwa aina tofauti tofauti za ibada ni kubwa sana, na huyu naye anajitahidi, lakini ndio bidii yake iko chini kidogo kuliko mwenzake. Fakaza almujtahidu minhuma, huyu mwenye kujitahidi akaondoka kwenda kupigana vita baina ya Uislamu na makafiri. Fasushida, akafa hali ya kuwa ni shahidi kule. Famakata akharu baadahu sana, akakaa huyu mwingine baada ya kufa yule mwenzake mwaka mzima, akakaa akawa anafanya ibada hizi na zile. Qala Talha ibn Ubaydillah, asema baada kukaa mwaka mzima tumba tuufi na huyu naye akafishwa. Qala Talha ibn Ubaydillah, akasema Talha ibn Ubaydillah, bainama ana inda albab aljanna wa fi riwayati fa arani fi almanam, nikajiona mimi katika usingizi, bainama ana inda albab aljanna, wakati kwamba mimi niko mbele ya mlango wa pepo, if ana bihima, tena niko pamoja na wawili hao, tumesimama mlango wa pepo umefungwa, sisi tumesimama tunasubiri atoke mtu kule atufungulie ili tuingie peponi, mmoja yuko kuliani kwangu na mwingine yuko kushotoni kwangu. Anasema fahala cha kharitu min aljanna, akatoka mtu kutoka peponi. Fa adhina lilladhi tuwfiya al-akhar minhuma, akamuidhinisha yule ambaye alikufa mwisho katika wale wawili, yule ambaye alikuwa anaonekana jitihada yake ni ndogo, ndio ambaye yule mtu aliyotoka peponi akamchukua mkono akamuingiza mwanzo yuko ingia peponi. Thumma kharaj, kisha akatoka tena. Fa adhina lilladhi sushida, kisha akamuidhinisha yule ambaye alikuwa amekufa shahidi. Talha anasema na mimi nina shauku kubwa sana ya kusubiri zamu yangu sasa ifike na mimi niingie peponi. Faraja ilayya, anasema Talha, yule mtu sasa akarejea kwangu, mimi nimebakia peke yangu pale, yule amekwisha kuingizwa peponi alipokuja kwangu na yule mwingine amekwisha kuingizwa peponi, nimebakia mimi na mimi nilikuwa na shauku iliyokuwa ya hali ya juu kabisa. Fakala li, akasema kuniambia mimi yule mtu, irje fa innaka lam yu'dhan lak, rejea wewe bado hapajaruhusiwa wewe kuingia peponi. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, irje, rejea fa innaka lam ya'dhan lak ba'd, rejea bado muda wako wa kuingia peponi haujafika. Pale pale Talha, fa asbaha Talhatu, akapambazuka Talha na huku akiwa na shauku ile kwa kubwa kabisa, akapiga da, yani namna kama hivi mimi nilikuwa nataka niingie peponi lakini sijaingia. Fa asbaha Talhatu, Talha akapambazuka pale pale na huku akipatwa na mshangao uliokuwa mkubwa sana. Yuhadithu bihi nasa, akawa anahadithia tukizio hilo. Fa ajibu lidhalika, na sio yeye tu anashangaa, mpaka wale watu baada kuwa anawahadithia ile tukizio ile ndoto ambayo yeye alikuwa ameiota, na watu vile vile wakafanya nini, wakapatwa na mshangao uliokuwa mkubwa sana. Fabala kadhalika Rasulullah, habari hiyo ikamfika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fahadathuhu alhaditha, wakamhadithia ile tukizio, wakamhadithia yale mazungumzo, wakamhadithia ile ndoto. Fakala, mtume akasema, min ayi dhalika taajabun, nyinyi kutokea kitu gani au kutokana na kitu gani nyinyi mnasajalia katika jambo hili? Fakalu, wakasema masahaba wa mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, hadha kana ashadda rajulain ijtihadan, huyu alikuwa ni mmoja katika watu wawili mwenye kujitahidi zaidi. Thumma tuwfiya fi sabilillahi azza wa jalla, kisha sikujitahidi tu bali akafa katika njia ya Allah. Thumma stushhida fi sabilillah, kisha akafa shahidi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dakhala al-akharu al-jannata qablahu, lakini matokeo yake akaingia peponi huyu wa mwisho ambaye jitihada yake tuliona kwamba ni ndogo kuliko huyu mwingine, lakini ameingia mwanzo peponi. Hili ndilo ambalo ya Rasulullah linalotusajabisha sisi tukapatwa na mshangao. Kala, mtume akasema baada ya masahaba zake kumwambia hivyo, kumjibu hivyo, akawaambia alaysa hadha qad makatha ba'dahu sana, kwani hamkumbuki kwamba huyu mwenzake baada ya kufa yule ndugu yake alikaa baada yake yeye mwaka mzima? Qalu bala, wakasema ndiyo, ewe mjumbe wa Allah, kwamba huyu baada ya kufa yeye alikaa mwaka mzima. ndio kisha yeye akafa. Wa adraka ramadhan, na akadiriki ramadhan, katika baadhi ya riwaya zimekuja wa adraka shahra ramadhan, akadiriki mwezi wa ramadhan. Wa sadahu, na akaufunga. Kwani hakudiriki mwezi wa ramadhani huyu na akaufunga? Qalu bala, wakasema ndio ya rasulullah, huyu aliudiriki mwezi wa ramadhani na akaufunga huu mwezi wa ramadhani. Wa salla kadha wa kadha sajdatan fi sana, na akaswali swala kadha wa kadha katika ule mwaka, na ndani ya ramadhani hiyo akafanya bidii ya kujitahidi ya kufanya ibada hizi na zile. Masahaba wakamwambia ndio, ewe mjumbe wa Allah. Mtume baada ya kuwauliza hivyo masahaba, na wao wakajibu, akawaambia fama bainahuma abadu mimma baina samai wal ardhi, basi ule umbali ambao alikuwa amempita yule mwenzake kwa kule Allah kumpa taufiki ya kumdirikisha katika mwezi wa Ramadhani kisha akaufunga, basi amempita umbali wake mbingu na ardhi. Maanake ule umbali wake alikuwa amempita mwenzake ni mbingu na ardhi, ni ukubwa ulioje, ni umbali ulioje ambao alikuwa amempita huyu ndugu yake. Fahamuni ndugu zangu Waislamu, hii ni neema, neema iliyokuwa kubwa sana. Mwezi wa Ramadhani ukiingia na wewe ukawa uko mzima wa afya, ukawa uko katika hali ambayo ilikuwa nzuri, na Allah akakupa taufiki ya kufunga, basi usiwe ni mzembe. Usiwe ni mzembe kivipi? Usiwe ni mzembe ikawa wewe umeshinda na kiu na njaa tu, lakini ikawa kama hujikurubishi kwa Allah kwa aina tofauti tofauti za ibada, kwa maana ikawa funga yako unaizembea, unaifanya kwamba ni funga tu ya kushinda na njaa na kiu asubuhi mpaka jioni, na akesha baada hapo kafutari, lakini huna ibada wewe za swala, wala huna ibada za kusoma Qur'ani, wala ikawa huna ibada za adhkari hizi na zile, wala ikawa wewe huna mambo ambayo ya kujikurubisha kwa Allah kwa kutoa sadaka kwa aina tofauti tofauti za kutoa sadaka, na vile vile miongoni mwa mambo ambayo ya khairat ya kujikurubisha kwa Allah sana sana katika mwezi huu ni jambo la kusoma Qur'ani kwa wingi sana. Sawa, sisi wanaume tuwe ni wingi wa kusoma Qur'ani, kadhalika vile vile wanawake majumbani tuwahimize katika jambo la kusoma Qur'ani, na vile vile tuwaeleweshe wanawake majumbani kwamba vile kuandaa kwao futari wakawa wanawapikia waume zao na watu wa nyumbani futari, wafahamu kwamba zile ni katika sadaka zao, wasioni kwamba ni katika mambo tu, ni ada tu zimezoeleka, bali watengeneze nia zao wawe ni wenye kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafungaji wakijakula pale, wao wanapata ujira ambao unakuwa mkubwa sana. Wanawake wa Kiislamu wanatakikana wayafahamu haya, kupika kwa futari si kwa maana kumepotea kule bure, bali ni katika aina zilizokuwa kubwa sana za ibada. Sasa sisi wanaume tuwaeleweshe hayo, kadhalika vile vile tuachane na mambo ya kipuzi katika mwezi huu wa Ramadhani, mambo ambayo ya kuangalia ma TV, mambo ambayo ya kuangalia mafilamu haya na yale, tuwe ni wenye kuepukana nayo. Na wengi wa watu wanaona kwamba huu ndio mwezi wa kuangalia mafilamu hayo, na sasa kuna mafilamu ambayo yanaambiwa ni mafilamu ya Kiislamu, sijui kuna Hamza, sijui kuna Ali Yusuf, sijui kuna Nabii Ibrahim, sijui kuna nani. Haya ni mambo ambayo yanakupotezea muda na wala hutoandikiwa chochote pale wakati unaangalia mafilamu hayo. Hayo ni mafilamu ambayo Muislamu hajikani aangalie, wala mwingine yoyote hajikani aangalie. Ule ni muda ambao unapoteza, lau kwamba ungelikaa muda ule ukasoma Qur'ani ungelipata thawabu gani? Ungelipata thawabu ngapi? Lau ungelikaa muda ule wewe ukawa unajikumbisha kwa kuleta azkari hizi na zile, ungelipata thawabu ngapi? Na uzuri wa jambo, mwanamume akimaliza firka zake, basi wema walikuwa wakikaa misikitini wakijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina tofauti tofauti. Sio ukae nyumbani uangalie ma TV, sio ukae nyumbani ufanye mambo ya kipuzi. Njoo zako msikitini, kaa soma Qur'ani, kuna darsa, sikiliza darsa. Umechoka kusoma Qur'ani, lete daftari. Umechoka kuleta daftari, jipumzishe kidogo, wewe umehesabika upo katika ibada. Lakini si kwa maana muda wako wote uko nyumbani, na haikatazi uko nyumbani. Ukiwa nyumbani, msaidie ahali yako katika kumenyea daftari au haya na yale katika mambo ambayo ya kusaidia nyumbani, lakini kwamba usimpoteze muda ovyo. Ndugu zangu Waislamu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake ambayo ni matukufu na kwa sifa zake ambazo ni kwa tukufu, atupe taufiki ya kufunga mwezi huu wa Ramadhani ka kadhalika atupe taufiki ya kudiriki lailatul qadri katika kumi hizi ambazo tunakuja zake mshoni, kwa maana kumi hizo kuna lailatul qadri ambayo ni bora zaidi na mtume alikuwa akifanyia. Ya rabbi tupe taufiki ya kudiriki lailatul qadri, hali ya kuwa tuko macho, hali ya kuwa ni wewe kwa wewe, hali ya kuwa ni wewe kufundisha kwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na ikimalizika ramadhani uwe ni wewe kukubalia matendo yetu Allah. Allahumma amin aminkum ila salatikum yarhamukumullah.